złotych. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 września, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polska i Ukraina łączą siły w sprawie wykorzystywania dronów na polu walki. Ważą się losy immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Antyrządowe demonstracje i strajki we Francji, doszło do starć z policją. Ukraińcy będą wspierać polskie wojsko w zakresie wykorzystywania bezzałogowców na współczesnym polu walki. Porozumienie w tej sprawie podpisali dziś w Kijowie ministrowie obrony Polski i Ukrainy. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Umowa zawarta w Kijowie to konsekwencja wydarzeń z 10 września, gdy polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Ukraińcy od razu deklarowali, że chcą nam przekazać swoje doświadczenia w zwalczaniu bezzałogowców. A dziś, jak mówił w Kijowie szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, przyszedł czas na działanie. To jest współpraca pomiędzy zarówno siłami zbrojnymi, instytucjami badawczymi, naukowymi, ale również pomiędzy naszymi przemysłami. Szef ukraińskiego MON Denis Szmychal zapowiedział, że powstanie grupa do spraw systemów bezzałogowych. Grupa będzie platformą do koordynacji i opracowania inicjatyw z wykorzystaniem nowych technologii. Centralnym elementem grupy operacyjnej będą programy szkoleń, które pomogą przeciwstawić się naszemu wspólnemu wrogowi. Ukraiński rząd chce się podzielić z Polską wiedzą na temat dronów lądowych, morskich i powietrznych. Z Kijowa Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Trwa niejawne posiedzenie Trybunału Stanu w sprawie uchylenia immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej. Prokuratura chce postawić jej zarzut przekroczenia uprawnień w związku z pełnieniem funkcji zarówno pierwszej prezes Sądu Najwyższego, jak i przewodniczącej Trybunału Stanu. Grupa sędziów domaga się zwołania pełnego składu Trybunału, aby zmienić regulamin. Na miejscu jest nasz reporter Michał Makowski. Michale, co wiemy o tym posiedzeniu? Na ściśle strzeżonej sali w budynku Sądu Najwyższego jest tylko trzech sędziów, protokolant, pełnomocnik Małgorzaty Manowskiej i prokurator. Przewodniczący składu orzekającego Piotr Andrzejewski wcześniej wyłączył ze sprawy 12 sędziów, którzy zeznawali przed prokuraturą. Wnioskował o to mecenas Bartosz Lewandowski. Przecież państwo, którzy byli przesłuchani w charakterze świadka, nie mogą oceniać materiału dowodowego i wiarygodności, jeżeli już byli przesłuchani jako świadkowie. To jest podstawa cywilizowanych procedur. Z kolei prokuratura domaga się wyłączenia sędziów Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka, czyli byłych polityków PiS-u, którym zarzuca brak bezstronności. Sędzia Trybunału i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati mówi, że immunitetem przewodniczącej musi się zająć cały Trybunał, a nie tylko trzech sędziów. Merytoryczne rozpoznanie wniosku prokuratury o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu jest obecnie niemożliwe. Rosati poinformował, że w przypadku odmowy uchylenia immunitetu przewodniczącej Manowskiej lub umorzenia sprawy zawiadomi prokuraturę. Czekamy na zakończenie posiedzenia. Michał Makowski, dziękuję za relację. Gorąco na ulicach Francji i w całym kraju gromadzą się setki tysięcy osób, które mówią nie masowym cięciom budżetowym. Doszło do starć między policją a lewicowymi bojówkami. W Paryżu funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Część demonstrantów wdarła się do gmachu Ministerstwa Gospodarki. W Marsylii, Bordeaux i Lyonie. Chcemy bronić całego sektora publicznego, edukacji, zdrowia i kultury. Domagam się tylko tego, by najbogatsi płacili trochę więcej podatków. Protestujemy przeciwko wszystkim tym, którzy nami rządzą w Pałacu Elizejskim, rządzie i parlamencie. Mówili Polskiemu Radiu uczestnicy demonstracji w Lyonie. Rozmowę przerwały starcia między policją a demonstrantami z użyciem moździerzy i gazu łzawiącego. Użyli gazu, uciekamy. Ranni zostali policjant i dziennikarz. Od rana zatrzymano około 100 osób. Po południu rozpoczęła się demonstracja w Paryżu. Wcześniej w stolicy związkowcy przeprowadzili widowiskową akcję, wkraczając na kilka minut do siedziby Ministerstwa Gospodarki. Stefan Folzer, Polskie Radio. Już od 1 października rusza system kaucyjny, ale są już pierwsze obawy. Samorządowa spółka odpowiedzialna za odpady w Krakowie twierdzi, że system może skutkować utratą zysków z recyklingu dla gmin. W przypadku Krakowa to około 20 tysięcy ton odpadów, mówi wiceprezes MPO Marek Kabaciński. Gmina sprzedawaliśmy na wolnym rynku do recyklerów, uzyskując pewien przychód z tego. I to powodowało obniżenie opłaty dla mieszkańców. I tego, powiedzmy, nie będzie.

Minęła 15.12. Grzegorz Hoffman, dzień dobry Państwu. Tonacja rozpoczęta, a rozpocząłem dzisiaj od grupy Black Sabbath i utworu Paranoid. Piosenki z drugiego albumu w dyskografii grupy Black Sabbath. Dziś mija równo 55 lat od premiery tego wydawnictwa, a to najsłynniejszy i najważniejszy w całym dorobku grupy album i w ogóle jeden z najważniejszych, jeśli chodzi o hard rock, metal, muzykę rockową, szeroko pojmowaną czy rozrywkową. 18 września 1970 roku właśnie ta płyta się ukazała. Dotarła na sam szczyt listy bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii. I drugi raz, bo udało się drugi raz powtórzyć ten sukces zespołowi Black Sabbath, ale dopiero w roku 2013 przy okazji wydania płyty, która się ukazała po dłuższej przerwie w oryginalnym składzie 13, również szczyt listy bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii. Zatrzymamy się przy utworach z płyty Paranoid na kilka, może nawet kilkanaście minut, ale posłuchamy wersji alternatywnych, niekoniecznie metalowych. Planet Caravan według zespołu Mercury Rev. Bye. Śpiewał Jonathan Donahue, na gitarze grał Grasshopper, czyli Mercury Rev. To była kompozycja członków zespołu Black Sabbath, Planet Caravan. Oczywiście oryginalnie na płycie Paranoid. Pozostajemy przy nagraniach z tego właśnie albumu. Jeszcze bardziej nietypowa wersja chyba utworu z repertuaru grupy Black Sabbath. Tym razem grupa szwedzka The Cardigans. To była grupa Cardigans, utwór Iron Man, oczywiście klasyk zespołu Black Sabbath. Wracamy do utworu tytułowego z płyty Paranoid w wersji, jak i ta poprzednia, niecodziennej. To była amerykańska piosenkarka jazzowo-popowa Robin Adele Anderson. Paranoid oczywiście. Do nagrań zespołu Black Sabbath, a właściwie do utworów zespołu Black Sabbath wrócimy jeszcze na zakończenie audycji. Natomiast teraz nieco inna muzyka, bowiem jak już niektórzy z Państwa prawdopodobnie wiedzą, dziś przypada 55. rocznica śmierci Jimiego Hendrixa. Do tonacji wybrałem nieco mniej znaną kompozycję tego artysty niż jego największe przeboje, ale za to bardzo urokliwą. Stayed with me just long enough to rescue me. And she told me a story yesterday about the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's gone back tomorrow. And I said, fly on my sweet angel, fly on through the sky, fly on my sweet angel. Tomorrow we'll be right back. silhouette against a child's sunrise. And my angel, she said unto me, today is the day for you to rise. Take my hand, you're gonna be my man, you're gonna rise. Then she took me high over yonder. Fly on my sweet angel. Śpiewał i grał Jimi Hendrix. Teraz zespół, który kiedyś nagrał piosenkę dotyczącą częściowo, przynajmniej Jimiego Hendrixa, mianowicie From Hank to Hendrix, grupa The Waterboys. Parę dni temu, w tym tygodniu, minęło równo 40 lat od premiery albumu This is the Sea, The Waterboys. Too soon. The Hall of the Moon. Największy przebój, najbardziej rozpoznawalny utwór w całym dorobku grupy The Waterboys i też klasyczny, najlepszy skład tego zespołu. Mike Scott oczywiście, śpiew, różnego rodzaju instrumenty, przede wszystkim gitary. Anthony Thistlethwaite, saksofon, bas, mandolina. Carl Wallinger, instrumenty klawiszowe, perkusyjne, bas i Steve Wickham na skrzypcach. Oczywiście wielu innych muzyków również brało w tych nagraniach, ale to ci najbardziej podstawowi. Tego samego dnia, też 40 lat temu, ukazała się płyta z tą piosenką. Yeah. Running Up That Hill. Wielki przebój Kate Bush z roku 1985, z płyty wcale nie gorszej, też bardzo znanej i popularnej w latach 80. Hounds of Love. Przed kilkoma dniami zmarł Steven Lascombe, połowa duetu Blancmange. To był angielski duet Blancmange i ich największy przebój Living on the Ceiling. Lata też o 80. Pora na sporą woltę stylistyczną, a to za sprawą kolejnych nagrań sprzed ponad pół wieku. Tym razem posłuchamy Neila Younga z płyty After the Gold Rush. Thank you. poniedziałek słuchaliśmy wersji piosenki Only Love Can Break Your Heart w wersji grupy Saint-Étienne, a dzisiaj ta wersja zasadnicza, czyli oryginalna. Neil Young z płyty After the Gold Rush. Jutro mija 55 lat od premiery tego albumu. Jednego z najlepszych, jeśli chodzi o lata 70. i twórczość Neila Younga. Top ten w wielu krajach, od Kanady poprzez Stany Zjednoczone na iluś krajach europejskich. Kończąc. Jeszcze chwila. Z piosenką, z płytą After the Gold Rush, tym razem taki króciutki klejnocik. I'm gonna give you till the morning comes, till the morning comes, till the morning comes. Till the morning comes, till the morning comes. I'm gonna give you till the morning comes, till the morning comes, till the morning comes. Za każdym razem, gdy słucham tej piosenki, zastanawiam się, dlaczego tak krótko, Neil, dlaczego tak krótko. Takich klejnotów Neil Young w swoim dorobku ma znacznie więcej, oczywiście. Audycja W tonacji trójki powoli dobiega końca. Zrealizowała ją Katarzyna First-Wojtkowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę i życzymy spokojnego popołudnia. A na zakończenie wracamy do tematu przewodniego, czyli od tego, od czego zaczynaliśmy. Black Sabbath, płyta Paranoid, utwór z tego właśnie wydawnictwa zatytułowany Fairies Wear Boots, ale w interpretacji innego zespołu, chociaż o podobnie brzmiącej nazwie. Jazz Sabbath. Dziękujemy i do usłyszenia.